नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय त्रिवेत्रे गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी भूषित करान्दवनीतनाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणपरमये महात्मयो नमः सर्वे नारायण नारायण नारायण। प्लास्टिक की थैली लाए अभी क्या कहते हैं ये तो दूर क्यों रह गया क्या कहते चार पांच थैलियां कोई थोड़ी थैलियां जला उन्हें गैस इतनी ज्यादा तो कौन नहीं बनाएगा कि ज्यादा गैस कौन नहीं बनाए अगर थैलियां जला हुए बन लायक नहीं गंध कैसी गावे है जला दे के धुआं के गंध कैसी आती है एक गंध देखी कैसी आती है गंध कुड़ी कैसे बने एक गाय खावती थैली छोटी तो बिन में बहुत अच्छा काम है बढ़िया बात है गाय बचाने का पुण्य होगा जीती मारे सदा ही घर में वह जी जला दे वहाँ के ज्यादा धुआं देखो कैसे हुए धुआं एक छाना जलाओ गाय के गोबर का जो छाना होता है वो जलाओ मेरी गंध देखो एक इनकी गंध देखो जलाते हो तो धुआं देखो कैसा होता है पता लग जाएगा बड़ा खराब धुआं होता है धुआं होता है वो फैलता है वो रोग पैदा करता है दुनिया में बहुत क्या हुआ भाई उठा सब है ये थोड़ी हुआ है ऐसा थोड़ी होता है मैंने कहा भाई तो दूर क्यों रखा महाराज घर्षण थोड़ा होता है गोविंद गोपाल की से हाँ तो नैरा रहा हूँ बात कर रहा हूँ अच्छा ठीक है सर यूँ खेचने में अटे तो कोई दोष नहीं है पर हरेक को यूँ खेचना नहीं चाहिए कीड़े मरती है यहाँ तो ठंडे घर कीड़ी नहीं है अब आज तो खेच लिया परंतु कभी घाट कर खेचना नहीं कीड़ी बहुत मर जाती बेचारी जीव बहुत मर जाते हैं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना मैं भैया देखो हृदय में दया चाहिए कम से कम कम से कम कम से कम गऊ नहीं मरे जो भाव तो चाहिए कीड़ी भी न मरे तो भागवतरी कथा सुनी बिरमाए ने राधा जी ब्याह के बारे में कोना एडो जो को आ सुननी है राहुल भागवत वो आता है मैं गर्व संगीता माता भागवत में नहीं आता है गर्व संगीता माता वहाँ देख लो गर्व संगीता निकली है अपने कल्याण में आयोड़ी हाँ ब्रह्म वैवर्त वही है गर्व संगीता में ब्रह्मा जी ने कराया क्या भागवत आदि नहीं आते नारायण नारायण नारायण कोई बात पूछो हमारे मन में तो बात आई है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सातवां अध्याय आज देखा मैंने तो सातवां अध्याय में बात आई सब कुछ वासुदेव ही है। इन्होंने दृष्टांत गेहूं खेती का दिया है, पहले बाजरे का दृष्टांत दिया है। तो जहां बाजरे का एक दाना भी नहीं है वही उस बाजरे भी कहते हैं। वासुदेव सर्वम भगवान दिखते नहीं बिल्कुल, जैसे बाजरे की खेती में एक दाना ही बाजरे का नहीं दिखता, बस जानकारी करें बाजरी बड़ी अच्छी है, खेत में बाजरी बड़ी अच्छी है, बाजरी से खेत भरा है, बहुत बढ़िया बाजरी है, और एक दाना नहीं बाजरी का, दाना एक भी नहीं है। इस तरह से ये दिखता है, ये भरा है खेत, भगवान ही भगवान है सब, क्यों सिवाय भगवान को कुछ है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूँ। तो ये भगवान ही भगवान है सब, स्थावर जंगम अनंत ब्रह्मांड सब का सब भगवान है। अब बाजरी के खेत में बाजरी दिखती है क्या? घास दिखता, घास बाजरी नहीं दिखती है। तो उस दाने से बाजरी पैदा होती है। भगवान में एक विशेषता है, देखो बाजरी ज्वार मक्की बरू गेहूं जौ इनमें पत्ती समान होती है, दूसरा पत्ता ही होती पत्ती होती लंबी लंबी, इनमें सब लंबी लंबी पत्ती होती है। लंबी लंबी पत्ती होने पर भी बाजरी का और ज्वार का आपस में पत्ता मिलता नहीं, मक्की का मिलेगा नहीं, एक बरू होता है घास उसकी पत्ती ऐसी होती है, ऐसे अपने गेहूं और जौ इनकी पत्ती होती है, सब पत्तियां होती है, एक पत्ता होता है और एक पत्ती होती है। तो पत्ती होने पर भी इसमें नारी नारी होती है। भगवान ने कहा कि जो कुछ होता है पैदा सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तेय संभवन्ति, संपूर्ण योनियों में जो योनि अंडज है, अंडे से पैदा होते हैं पक्षी आदि, पक्षी है सांप आदि अंडे से पैदा होते हैं, और दूसरा होता है जेर से, जैसे मनुष्य है पशु गाय भैंस भेड़ बकरी आदि ये है, इन जेर होती है, ये जेर से पैदा होते हैं, ये जेर है। एक उद्भिद होते ये जितने गए पौधे हैं गेहूं घास आदि के, ये ऊपर को पैदा ऐसे पैदा होते हैं, और देखे जू है लीक है मच्छर मच्छर है ये पसीने से पैदा होते हैं, अरे होता वो सब मशीने पसीने से, तो चार खानी है ये, जरायुज है अंडज है शेदज है और उद्भिज है। तो इतनी सर्व योनि से कौन थे मूर्तियां, जितनी योनियों में मूर्तियां पैदा होती है वे सबका से बीज मैं हूँ। बाजरी के बीज से ज्वार पैदा नहीं होते, बाजरी के बीज से मक्की पैदा नहीं होती, बाजरी के बीज से ज्वार पैदा नहीं होती, बाजरी के बीज से गुरु पैदा नहीं होता, पर भगवान के मैं ऐसा बीज हूँ। सिद्धि जो सांप बिच्छू गोयरा आदि ये चीज है, और भेड़ बकरी गाय भैंस मनुष्य पशु पक्षी इनके सिवाय राक्षस असुर देवता भूत प्रेत पिशाच गंधर्व जितने जोड़िया जहाँ होती है सबका बीज मैं हूँ। और वो बीज कैसा हूँ कि सब बीज जितने होते हैं उत्पन्न होने वाले होते हैं, वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, उसमें अंकुर निकलता है बीज नष्ट हो जाता है वृक्ष बन जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं बीज अव्यय हूँ, अविनाशी बीज हूँ, और कैसा बीज हूँ कि मैं पैदा होने वाला बीज नहीं हूँ, अव्यय हूँ और पैदा वाला नहीं हूँ, बीज हम अव्यय हूँ और सनातन हूँ। सनातन कहा सातवें नवम में, तो सनातन नव अनादिकाल से हूँ, कभी मैं वृक्ष से पैदा होने वाला नहीं हूँ, अनादि हूँ और अनंत हूँ और अविनाशी हूँ, और सर्व योनियों में जितनी योनियां है जितनी जितनी जितनी वृक्ष आदि अपने सिवाय इसके सिवाय और भी अपने देशों में ऐसे वृक्ष नहीं है, कई चीज ऐसी नहीं है, और चौदह लोकों में जो कुछ चीजें पैदा होते हैं उन सर्वयोनिष कौन थे ये मूर्ति है संभव दिया तासाम ब्रह्म वैद्यम इसमें बीज सबका हूँ। तो सबका बीज होने से सभी भगवान हुए ना। बाजी का बीज होने से बाजी होती है। ऐसे संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं हूँ तो सब जितने स्थावर जंगम तरह तरह भूत प्रेत विशाल राक्षस कितने तरह होते हैं कि सबका बीज मैं हूँ। सबका बीज हो तो सभी परमात्मा हुए। सातवां अध्याय देखा आज तो ये बात उसमें आई है। जो मैं संक्षेप है कोई बात मैं नहीं कह देता हूँ कोई वो कह देता हूँ पर संपूर्ण जितने भी होते हैं इसके सिवाय ये पृथ्वी है जल है तेज है वायु आकाश ये पांच भूत है ये भी भगवान की अपरा प्रकृति है। ये भी प्रकृति भगवान मेरी है और जीव होते हुए मेरी है तो जीवों का तो ये विभाग हुआ। अब निर्जीव का पत्थर है सूखे हुए काठ है रेता है इसमें जो कई चीजें ऐसी जो जड़ है बिल्कुल उनमें प्राण नहीं है ऐसे तो ये पृथ्वी भूमि आपा अनल वायु खंग मन खंग पांच पृथ्वी वायु काश वो भगवान की अपरा प्रकृति ऐसी अपरा प्रकृति तो अपरा और परा दोनों भगवान की प्रकृति है। तो ये स्थावर जंगम ये जीव और जड़ चेतन ये जड़ जड़ निर्जीव तो निर्जीव सजीव और चलने फिरने वाला स्थिर रहने वाला ये सब कुछ है उनका बीज मैं हूँ तो सब कुछ परमात्मा है। आज सातवां अध्याय पढ़ाते हैं मैंने पढ़ा तो उसमें ये लिखा कि सब कुछ जो है मैं ही हूँ तो मैं ही हूँ तो वासुदेव स्वर्ग हो गया कि नहीं। कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात है कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है सीधी सारी बात है। इसमें शंका करो आप करो पांच भूत नहीं भूत दोनों का नाम है भूत पांच भूतों का नाम है भूतादि सर्वभूतानम अहम बीज पद पिता सर्वभूत प्राणियों का नाम भी है और भूत पांच भूतों का नाम भी है। पांच भूत है जड़ है ये दावी पुरुष हो गए क्षर साक्षर क्षर सर्वाणी भूतानी अठे जड़ का नाम है कुछ तो अक्षर उच्चे थे सर्वभूता नाम के जीव ये जीव मात्र जो प्राणी है भूत प्राणियों का नाम भी है और पृथ्वी का भी नाम भी भूत सब है ये पांच भूत है। हाँ सर्वभूता नाम में बीज ये सब आ जाएगा सब आ जाएगा सर्वभूता नाम वे चाहे मनुष्य मन जीव सजीव प्राणी हो चाहे प्राण रहित हो प्राण रहित पांच भूत हुए पृथ्वी है ना पृथ्वी प्राण नहीं है ना रेते में प्राण नहीं है। जैसे आपके केश है केश को कतल तो आपके प्राणाम पता ही नहीं लगता तो जैसे केश और आप एक ही हो तो आपका ही अंग है केश आपका ही स्वरूप है ऐसे ही पृथ्वी आदि भगवान का ही स्वरूप है। क्योंकि भगवान ने जब सातवां अध्याय कहा तो कहा कि विज्ञान से ज्ञान कहूंगा और जिसके बाद में जानना बाकी नहीं रहेगा न ज्ञाते न उसी शेरे तो अगर के मत पर जाने किंचित अस्ति मेरे सिवाय कोई है ही नहीं मैं ही मैं हूँ जड़ हो चेतन हो स्थावर हो जंगम हो सजीव हो निर्जीव हो मत परतरम नान्यत मत परतरम नान्यत है ये नहीं कोई तो न ज्ञातव्य न अवशिष्टे पहले कहा ना इस बात अन्य ज्ञातव्य न अवशिष्टे क्यों अन्य कोई है ही नहीं तो मैंने उदाहरण दिया विभाग क्या देना इस वास्ते ये बहुत सीधा सरल भगवत प्राप्ति का मार्ग है ऊंचा मार्ग है। ये जो संप्रदाय में है द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत अद्वैत कथंत भेदा भेद और इसे मुसलमानों का सातवां आसमान है जैनियों की मोक्ष शिला है ये भेद है पर वासुदेव सर्व में समग्र ही है समग्र समग्र में सब आ गए। समग्र करने से क्या बचेगा बताओ असंशय समग्र माम यथा ज्ञासित सुनो तो समग्र करने से क्या बात ही बता कोई मत मतांतर दूजा कोई बात ही बचा ही नहीं कुछ भी। तो ये गीता का इतना सिद्धांत है समग्र तो वो सिद्धांत द्वैत अद्वैत में होता तो उसमें महाराज आपस में लड़ाई होती है पर समग्र भगवान है इसमें नहीं क्या प्रेम मुख्य है, उसमें ज्ञान मुख्य है, इसमें प्रेम मुख्य है। तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भरत रस, जिज्ञासु बताया तो एक जिज्ञासु बताया, एक मुमुक्षु बताया। तो भगवान ने जिज्ञासु कहा, मुमुक्षु नहीं कहा है। मुमुक्षु और जिज्ञासु एक ही फर्क है बड़ा। क्या फर्क है? मुमुक्षु मुग्ध होना चाहता है, मुग्ध होना चाहता है, बंधन में है जो मुमुक्षु है। ये जिज्ञासु जानना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है कि भगवान क्या है। तो जानना चाहता है तो समग्र मम यथा ज्ञास, सक्र यथा ज्ञास जानेगा तू तो जानने की सवाल जिज्ञासु होता है। अर्थार्थी चार प्रकार बताए ना, अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी। तो अर्थार्थी है वो धन चाहता है, पर चाहता केवल भगवान से और किसी से नहीं चाहता। जैसे ध्रुव जी का नाम लिया जाता है तो ध्रुव जी को नारद जी मिले कि सब हम प्रबंध करा देंगे, आपसे नहीं लोग भगवान से ही लोगा, केवल भगवान से और नहीं लेता है वो अर्थार्थी। ऐसे आर्थ दुख दूर करना चाहता है, परंतु वैदिक डॉक्टर कोई संत माता नहीं, केवल भगवान से, तो भगवान का भक्त तभी होगा भगवान से चाहता है। ऐसे तो अर्थार्थी सभी अर्थार्थी है, जैसे धन चाहते अर्थार्थी है, भक्त दूर है वे, झूठ कपट गए, बेईमानी गए, ठगी गए, विश्वासघात के भगत है वे। क्यों? विश्वासघात के द्वारा चाहते है धन, मुझे धोखा देकर धन चाहते है, तो वे भगवान के भगत कैसे होते है? अर्थार्थी तो वे भी है, ऐसे अर्थ दुखी है, सब दुखी दुखी सभी है, पर केवल भगवान से चाहते भी अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी है, जिज्ञासु है। तो जिज्ञासु भगवान को तत्व से जानना चाहते है, भगवान क्या है। तो समग्र माम यथा ज्ञास सी, जानने का समग्र ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। इस वास्ते भगवान ने ज्ञानी शब्द केवल भक्त के लिए दिया है, तत्व के लिए नहीं दिया, मुमुक्षु के लिए नहीं दिया, कर्मयोगी के लिए दिया, ज्ञान योगी के लिए दिया, ध्यान योगी के लिए दिया, किसी भी ज्ञानी शब्द नहीं दिया है, ज्ञानी शब्द भक्त के लिए दिया है। अरे इतनी विलक्षणता है कि ज्ञानी शेद भगत का भक्ति चाहता उसमें भी भक्ति चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, उसको भी ज्ञानी है, उसका नाम ज्ञानी। महात्मा नस्तु माम पार देवी प्रकृति मासे दा, महात्मा नस्तु माम देवी प्रकृति मासे, भजन चंदन मन निर्जाता भूतादि मत देव। ये महात्मा ना, महात्मा शब्द भी उगाने के महात्मा है। तो महात्मा शब्द है जो ज्ञान भगवान की भक्ति करना चाहता है उसके लिए भी है। ये महात्मा ज्ञानी की तत्व ज्ञानी के लिए भी नहीं आया है, महात्मा शब्द केवल आया है। तेषा ज्ञानी नीति युक्त भक्ति विशिष्ट है, ज्ञानी उसका नाम है। अरे ज्ञानवान माम प्रपद्य थे, ज्ञानवान तो ज्ञानवान सा महात्मा सुदुर्लभ, तो ज्ञानी भगत ऊंचा महात्मा इसके लिए आया है। इस वास्ते भगवान की ये भक्ति की बात बहुत विशेषता है कही। साधक को भी महात्मा शब्द कहा है, और सब महात्मा सुदुर्लभ है। तो जो भगवान का जिज्ञासु तो भगवान को जानना चाहता है। अच्छा भगवान को जानना चाहता है तो आप सब हम सब कह सकते हैं कि हम भगवान को जो चाहते हैं, यहाँ जो आए हैं वो भगवान को चाहने वाले आए हैं, कोई धन चाहने वाले थोड़ी आए, दुख दुख करने थोड़ी आए हैं, और कोई मुक्ति होने को कह दो भले ही भले जिज्ञासु आए हैं। तो जिज्ञासु का अर्थ क्या है? देखो एक जिज्ञासु होता है, एक जिज्ञासा होती है, एक जिज्ञास्य होता है। जिज्ञासु पुरुष का नाम, जिज्ञासा उसकी इच्छा का नाम, और जिज्ञास्य परमात्मा। जैसे ध्याता ध्यान ध्येय कर्ता कर क्रिया को, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता ध्यान ध्येय परमात्मा प्रमाण प्रमेय, तीन होता है ना। तो जिज्ञासु होता है उसमें अहम मुख्य होता है। जिज्ञासा होते हुए केवल इतनी जोर से लगती है तो जिज्ञासु पढ़ा मिटकर जिज्ञासा केवल चाहना, जैसे प्यास लगे तो प्यास में प्यासा हूँ ये भूल जाता, प्यास ही प्यास रहती है। ऐसे जिज्ञासा ही जिज्ञासा रहे, जिज्ञासु बड़ा गलती तो नष्ट हो जाए, जिज्ञासा हो जाती है, केवल जिज्ञासा रहे जिज्ञासी प्राप्त हो जाएगा। जिज्ञासु रहता है जब तक व्यक्ति, तब तो अलग रहता है, और जिज्ञासा बनकर जिज्ञासु केवल जिज्ञासा मात्र होकर के जिज्ञासा बन जाता है, प्रबंध प्राप्ति हो जाती है। मुमुक्षा है, मुमुक्ष वो मुमुक्षा बन जाए केवल मोक्ष इच्छा होकर मुक्ति हो जाती है, मुक्त हो जाता है। तो मुमुक्षा में मुक्त होता है तो जिसने छूटा उनकी सत्ता रहती है मन में बहुत दूर तक। जिससे मुक्त होना चाहता है मुक्त होता है, बंधन में मुक्त होती है। जिज्ञासु तो अनजान बना है, अनजान बने की सत्ता नहीं होती स्वतंत्र, और बंधन की सत्ता होती है। वो बंधन से मुक्त होना चाहता है और वो जिज्ञासु जानना चाहता है तो मुमुक्ष होता है। तो जिससे छूटना चाहता है वो चीज एक अलग है, तो वो छूटना चाहता है तो बंधन की सत्ता अलग रहती है, और वो केवल मुमुक्षा करता है मुक्त होना चाहता है। तो मुक्त होना चाहता है तो बंधन है, बंधन रहने से मुक्त जाता है, बंधन नहीं तो क्या चाहता है। जिज्ञासु में अज्ञान है, अज्ञान की सत्ता नहीं होती, मुक्त बंधन की सत्ता होती है। तो वो बंधनों में मुमुक्ष मुक्त हो जाता है, तो मुक्त हो गए ज्ञानी मुक्त हो जाता है। परंतु संसार की सत्ता सर्वथा अभाव नहीं होता है, और जिज्ञासु की सत्ता ही नहीं दूसरी, वो केवल भगवान में हो जाता है। तो वो अंत में एक भगवान ही रह जाते हैं, दूसरी चीज कोई रहती ही नहीं। ये विलक्षण रही है, तो ये विलक्षण गीता में आई है, अलोक गीता। ये सातवें अध्याय में ये कहा है, नौवां वेद में आया है, तो ये विशेषता है। इस तरह ऐसा विवेचन साधु संजय ने भी नहीं हुआ है। वो ये अवशिष्ट रेखा नहीं, परशिष्ट है ये, मानो अब सातवें से बारहवें तक लिखा है। तो इसमें ये विशेषता है जो साधक संजीवी ने नहीं आई है, ये बातें हैं। लोग समझे साधन देखा ही है, देखा भी क्यों लिखा, दोबारा क्यों लिखा है, नहीं है, ये बातें हैं। इसमें विशेषता से बड़ी सरलता से सुगमता से इस विषय को समझ सके। तो मेरे मन में क्या, मैं बार पढ़ता पढ़ता था, यही मन में। तो जिज्ञासुर मुमुक्षु में भेद है एक ही बात, जानना चाहते ज्ञा तो मिश्र जिज्ञासु, मुक्त मिश्र मुमुक्षु, मुक्त होना चाहते मुमुक्षु है, जानना चाहता है जिज्ञासु है। तो जिज्ञासा में अज्ञान की सत्ता नहीं है, जानना चाहता है, अनजान पर सत्ता नहीं है, मुमुक्षु है जिसे बंधन से मुक्त होना चाहता है। तो इसे विलक्षण गीता में यह है, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी से भरतर सुबह। तो ज्ञानी है, ज्ञानवान बहु नाम जन्म नाम अंतर ज्ञानवान माम पर ज्ञानवान तेषा ज्ञानी नीति योग थे, ज्ञानी ज्ञानवान ये सब दिया है। तो इसको ज्ञानी कहा भगवान ने, और गीता में ज्ञानी किसी को नहीं कहा। तत्व की मुक्ति हो जाती है, मुक्ति के लक्षण लिखे हैं, गुणातीत के लक्षण लिखे हैं, और भगवत भक्त के भी लक्षण लिखे हैं, और योगी के भी छठे अध्याय में ज्ञान विज्ञान तृप्त था। ज्ञान तो आकर ही आया है, पहले आरंभ में कर्मयोग ये है। आगे ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इच्छते योगी समदोषाश्मकांचन सूर्य मित्रायुदासीन मध्यस्थ बंधुषु साधु पापेशु संबुद्धि विशिष्यते। ये है सांख्य योग का, योगी युंजीति, ये नया बात है। मन कर्म योग ज्ञान योग तीन तो है, ये ध्यान योग है। तो दसवें से ध्यान योग का वर्ण, बत्तीसवें तक ये ध्यान योग का वर्ण है। ध्यान योगी एक कर्म योगी, एक ज्ञान योगी, एक भक्ति योगी, एक ध्यान योगी। तो ध्यान योग का वर्ण विशेष तरह से आत्म संयोग नव श्रेष्ठ अध्याय है। सब में ये ज्ञान ही उसी कहा भगवान, इनको ज्ञानी नहीं कहा। सूर्य मित्र साधु सोच पर संबोधन विशिष्य थे, विशेषता है ये बात। वो गीता में विलक्षण थे। तो भाई भगवान नाम का कीर्तन सुनाओ अपने, कीर्तन ये देखते हो, यही देखो कि भगवान है, भगवान है, यही भजते भगवान है सब। ऐसा देखते हो कीर्तन करो, बड़ा कीर्तन बढ़िया होगा भगवान में स्वरूप देखते हुए। तब जप सदर्थ भावनम ओम ज्ञान माम अनुस्मरण, ध्यान के साथ भगवान का ध्यान के साथ कीर्तन नाम जप हो, नाम के साथ ध्यान हो, तो ध्यान यही देखो सब कुछ परमात्मा है ये कहते हुए ध्यान करो खूब तल्लीन होकर के सुनाओ। और तो क्यों करो शुभ का शुभ साधन जोर लगाते हैं, शुभ साधन में जोर नहीं है। शुभ साधन की खास बात बताऊं, जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी है, ना तो देखने की रुचि रही है, ना सुनने की रुचि रही है, ना स्पर्श की है, ना गंध की है, ना कोई पदार्थ लेने की है, ना देने की है, ना धन की है, मान की है, ये इच्छा नहीं है ना, इन चीजों में ढप गया है, उसके लिए है ये साधन। क्योंकि उसमें मौन हो जाए सर्व कुछ भी नहीं चाहता वो, तो शुभ साधन का मतलब है कुछ भी चाहना नहीं है, तब शुभ साधन सिद्ध होता है। दूसरी चाहना होते हुए जो चुप रहने की चेष्टा करते हैं उसी सही पूजा होती है, क्योंकि जोर लगाता है इसमें जोर नहीं। जैसे नींद लेने के लिए कोई जोर लगाता है क्या, क्या परिश्रम करता है, आप सब छोड़ देता है, इस तरह कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, देखता देखना सुनना बोलना ढाप के भाई इन सब तो अर्जु होगी, तब चुप साथ सिद्ध आश्चर्य रहते साधु सिद्ध नहीं होता, वो जोर लगाते हैं तो शरीर में दर्द होगा। ये शादी अवस्था ये नहीं, आदमी उठा जाता है ना, नींद कभी थक जाता रहती है ना, थक जाता है ना वो छोड़ो करना, इस तरह से उठा जाता है ना भोगों से संग्रह से मान से बढ़ाई से थपड़ा लगता है दुख आता है, पूरा बैराग नहीं होगा उगता उगता हो जाती है, तो शुभ साधन सिद्ध होता है, इनमें रुचि रुचि रहती शुभ साधन सिद्ध होता नहीं। चित्त में तन्मयता हो जाए उसमें भी हो जाएगा, चित्त में तन्मयता तभी हो जाने में मन में कोई मन अरुचि हो जाएगा भोगों से और संग्रह से अरुचि हो जाए, अरुचि रुचि नहीं रहेगी भोगों भोगने की। मेरे मन में ऐसी बात आती है कि विदेशी लोग हैं वे बहुत लाभ उठा सकते हैं, उनमें भोगों की संग्रह की कुछ अरुचि पैदा होने लगी है, विवेक बहुत है भोग बहुत है, असली है अगर उनके पास चीज पहुंचे तो बहुत आदर करेंगे वो, यहाँ तो धन के भोगों की इच्छा है ज्यादा, ये इच्छा ज्यादा वाले सब साधन से कठिनता पड़ती है, जोर लगाते हैं तो सिर दर्द होता है, जोर नहीं लगाया जाए सोते नींद लेने में दुख माथा तो दुखता है क्या, नींद लेने में सर्द होता है दर्द होता है क्या, क्यों नहीं होता है, करना कुछ नहीं हो ऐसे सुख साधन करना कुछ नहीं, जानना कुछ नहीं, चाहना कुछ नहीं है, कोई चाहना नहीं है, कोई कुछ करना नहीं है, कुछ जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, कुछ नहीं है, तो सुख साधन। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 19 दिसंबर 1997 को दोपहर 3:30 से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।